بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، وحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بلا شك leo hii usiku huu ni usiku wa tarehe moja ya mwezi wa Muharram wa mwaka mpya wa Kiislamu 1446 min al-hijrati an-nabawiyya. Tarehe moja ya mwezi wa al-Muharram katika mwaka huu mpya wa Kiislamu wa tarehe wa mwaka 1446 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Usiku ambao unalingana sawa na tarehe saba ya mwezi wa saba wa mwaka wa 2024 min al-milad. Usiku huu Lailatul Ahad, usiku wa Jumapili, Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha mahali hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu, kwenye mahad ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya. Kilichotukusanya hapa ni ibada ya kutafuta ilmu, ambayo ni min ashrafi wa ajalli al-qurbat التي يتقرب بها العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. katika usiku wa leo tuna musannaf adhim, utungo na kitabu kikubwa cha al-Imam au chenye kunasibishwa na al-Imam Abu Abdullah محمد بن صالح القحطاني الأندلسي المالكي رحمه الله. منظومه قصيده نونية إلى نسبيشنا إمامه أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى. أما يسل يكن هكو أندلس لكن يمسفير سانا فتك أنشي بالبالي إذا مشرق كما في الشام نسيم نجين وعجيل يكتفت علم نفكك كبلاد الحرمين كما مكة نسيم نجينيز أما فيك بغداد نكو نجينيكو وعجيل يكتفت علم. Na inasemekana kwamba amefariki mwaka 383 kunasibishwa kitabu hiki na yeye, kuna maneno baina wanawazuoni, wako wanaona hivyo, na wengine wanasema hapana, sio yeye, bali huyo alikuwa ni mutaakhiri kidogo, si mtu wa karne ya nne, ni zaidi ya karne ya nne. Lakini alikuwa kabla ya zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Na ushahidi wa hilo al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi amemnukuu al-Qahtani katika sehemu mbalimbali kwenye dunia yake. Kuna sehemu mbalimbali utaziona amenukuu. Kwa mfano pale aliposema katika nuniya, walaqad shafana qawlu sha'irina alladhi qala as-sawaba wa jaa'a bil ihsani inna alladhi huwa fil masahifi muthbatun bi anamil al ashyaqi wa shubbani huwa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu wa midaduna warraqu makhluqani. Maneno haya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameyanukuu kwenye kitabu chake nuniya yake Ash-Shafia, kwamba ametutosheleza sisi, imetutosheleza na imetutibu sisi kauli ya mshairi wetu ambaye amesema maneno ya sawa sawa, na akawa ameleta amefanya ihsan, kisha akanukuu maneno ya al-Imam al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alayhi. Qahtani katika dunia yake hii amesema maneno haya pale aliposema, inni aqulu fa ansitu limaqalati ya ma'ashara al-khulata'i wal-ikhwani إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أملكو كتوكا كن يكتبو هيكي يامو أمبالو لنتثبتشي أقوام من يمنظوم هي ni mtu mutakaddim, ametangulia kabla ya kina Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bali kunukuu kwake Ibn al-Qayyim wa huwa imam min a'immat ahli sunnah wal jamaa, unatuthibitishia ya kwamba mandhuma hii na qasida hii ni mu'tamada, mu'tabara, na kwamba ni mandhuma mashhura fi zamanihim. Paka Ibn al-Qayyim kunakili au kumnukuu mtu huyu na kuisifia na kumjinasibisha kwamba huyu ni shairi wetu, si jambo dogo. Kadhalika al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tadhkira amenakili, amenukuu kutoka kwa al-Imam al-Qahtani. Tadhkira, kitabu cha al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, pale aliposema, walaqad ahsana man qal wadhkur khuruja fasili naqati salihi yasimu al-wara bil kufri wal imani. Al-Qurtubi rahimahullah asema amefanya vizuri yule aliyesema wadhkur khuruja fasili naqati salihi yasimu al-wara bil kufri wal imani. Maneno haya yamo katika Tadhkira, lakini maneno ameyataja al-Imam al-Qahtani katika nuniya yake, nitakuja kuyaona insha Allah ya Tadhkira al-Imam al-Qurtubi juzu ya kwanza ukurasa wa 784, sema wa khuruju ya'juja wa ma'juja ma'a min kulli saqin shasi'in wa makani ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان على شلبتيز واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. كيو سي كتابو كيلشوانديكوا جوزي أو ميكا ميا إليوبيتا أو ميا ميلي أو ميا تاتو أو كوامبا كنا مبانغو فلاني ومبانغو هكو Suudia wapi wakatunga mashairi na kusingizia kwamba ni akida za watu fulani katika ahli sunna katika salaf, kwenye mambo ya kutunga tunga tu hivi. La, ni kitabu maarufu kilichotangaa baina ahli alilm rahmatullahi ta'ala alayhim, lakini kitabu cha mwanadamu kama vitabu vingine vya mwanadamu, havikosi kasoro na upungufu. Lakini kitabu hiki kinanasibishwa na yeye al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Salih al-Qahtani al-Mu'afiri al-Andalusi al-Maliki, kinanasibishwa na yeye. Lakini katika mambo ambayo wanasema haiwezekani kuwa ni yeye, yeye amemfanyia raddi Abu al-Ala al-Ma'arri na amemtaja pale. Mwaka aliofariki mwana wa chuoni huyu kwa tarehe zilizotajwa ambazo nimetangulia kutaja hapo, na mwaka aliozaliwa al-Ma'arri, hayumkini kwamba yeye alimfanyia raddi, kwa sababu wakati huo alikuwa al-Ma'arri hajakuwa mwanachuoni wala hajakuwa shairi vilevile. Al-Ma'arri kweli alikuwa ni mtu mubtadi, lakini wakati huo alikuwa bado. Sasa inaonekana huyu ni mwingine amekuja mutaakhiran katika wanaoyasema kwamba sio Muhammad bin Salih al-Qahtani al-Mu'afiri al-Andalusi, na maneno mfano hayo yanatajwa. Kitabu hiki hakikushereheshwa sana huko zamani, kwa maana hakina shuruhat za zamani, bali shuruhati nyingi zimekuja katika wakati wa sasa. Kilichofanyika zamani ni kunukuu tu kutoka kwake, lakini hakuna sharhi kwamba ilikuwa mwaka 700 sio ngapi, unafikiri wachuoni kasherehesha mwaka 800, mwaka 900, mwaka 100 ngapi? Hakuna sharhi. Shuruhati nyingi zilizokuja ni muasira, na wengi katika walioshereesha ni mashekhe wenye kujinasibu na da'wa salafia. Wakati tukiwa tuko Madina tunasoma, Sheikh Salih al-Suhaimi alikuwa akiisomesha hivi, na sisi tulikuwa tukihudhuria katika baadhi ya darasa, si yote lakini darasa yake alikuwa nikihudhuria akisomesha hii nunia ya Qahtani. Baadaye ikafanywa tafrigh ikawa kitabu, watu wakanakili kutoka kwenye sauti wakaingiza kwenye kitabu ambacho kimepewa jina kinaitwa Al-Khutufu Ad-Dawani fi Sharhi Nuniyati Al-Qahtani, Sharhu Fadilati Sheikh Doktor صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وقتي كنيوما عافانا الله وإياه. لكن كتك ما شيخ ولو سمش مجاب ليه كتك تفريغه ها أتونا مينجي كو إليزا مسابو تكسيما تو إليزا فإتايتاجي دراسة كما تاتو إذن kuelezea tu muundo wa kitabu yaliyomo, maudhui zake. Sasa naona zote zitakuja hizo, isipokuwa tu kitu kimoja ni kwamba kitabu ghairu murattab katika maudhui. Hizi ni katika maakhidhi ambazo anaguswa nazo al-Imam al-Qahtani. Kitabu hakijapangiliwa, tutaja mambo ya aqida, katoka kataja mambo ya farafu, mambo ya swala karutena kwenye aqida, mara kataja jambo hili, hajapangilia katika mtiririko kwamba hizi maudhui inafungamana masala ya aqida, labda masala al-iman billah, masaili mathalan arkanu al-islam, kisha masaili kadha hivi, yani kwa mpangilio alasma wa sifat masala qadari nyingine, hakuweka kwa mpangilio, kachanganya yeye. Acha kuandika, akasema beti kama 50 hivi, akawazungumza ashaira, akarudi akazungumza swala, mambo ya kutayamam, mambo ya kupaka jua hofu, anatoka anarudi tena azungumza aqida, mara kazungumza hija, mara kazungumza zaka, mara hivi bila ya mpangilio. Sasa ilikuwa akisema tu hivi bila kuandika, au ilikuwa wallahu aalam. Lakini kitabu si kidogo, kina beti takriban 690 700 kasoro 10 katika baadhi ya nusakh ziko beti 686. Hiyo ni beti nyingi, lakini kihakika sasa kuna mambo mengi ya kiilmu katika mambo yanayofungamana na tauhid, masala ya aqida na iman, masail yanayofungamana na akhlaq, ibadat, wasaya, mawaidh, hikam, kuna mambo mengi kayataja mule ndani, urududu ilmiya ala almukhalifin. Hapo ndipo alipo ogelea zaidi, ameogelea sana hapo katika urudud, akuwabakisha katika masala ya khalqu alquran, qadariya, munajjimun, falasifa, ashaira, sunani, akuwabakisha watu rafidha wote, amewagusa kwa lugha kali, ila lugha zake ilikuwa ni kali sana. Kuna baadhi ya watu mtia dosari katika hilo, kwamba lugha zake zimepitiliza, awaita ashaira asafi la alwara, ya sumu ya buku bila umyan, shaira na imma. Kuna baadhi ya watu lakini ametumia lugha kali kweli, nadhani ilikuwa zinastahiki kwa wakati huo. Lakini pia kuna baadhi ya sehemu amevuka mpaka, kwa sababu ametoa hukumu ya kuwakufurisha hata murjia na qadariya, na wanaozungumza na tafsiri katika hili kuhusu qadariya, kama ikiwa wale nufatul qadar wa nufatul ilm katika jahmia, fanaam wa illa, wanaozungumza wanatoa hukumu ya upambanuzi katika hili kuhusiana na watu hao, au kadhalika murjia, tofauti baina murjiatul fuqaha na wengineo. Sasa yeye amepita moja kwa moja, hakusimama. Kwa hiyo ni vizuri mtu anaposoma kitabu hiki akapata mwongozo kutoka kwenye shuruhati na maelekezo ya ahlul ilm, ili asipite zile resi, mahali paresi afungwe pale tena taratibu, na mahali pa usawa aende kama inavyotakiwa. Hizi mandhumati hizi zilizotungwa na vitabu vilivyotungwa vinahitaji mwongozo wa wanaozuoni katika hili. Ukitazama hiki kitabu, hizi abiati utaona zimesimama katika bahari gani? Baharul Kamil, Al-Kamil, sio? Na ndio maana utakuta inaendana na nunia ya Ibn al-Qayyim, pia ametumia al-Kamil. Waliosoma arudhi al-Bahr al-Kamil yasemaje? Na faul mafail, yoni tawili, faul mafail, faul mafail, tawili. Sema ndio soma arudhi kitu rahisi. مستفعل فاعل بحر البسيط، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، لازم بتخاف منه يكون له حرف يا كي ابي سمعني لازم البحر تكون بناس كده كتبوا ايه بحر جاني بحر جاني هبط انا خبنو انا لا لا ايوه سمعني راك شو سمعني متفاعل متفاعل متفاعل. أحسنت. متفاعل متفاعل متفاعل البحر الكامل. بارك الله فيك. تتعاوز كسوما إذا أبيات نتكوى هورو يتكوى زيفاذي يفاذي ستاكا وستاج شوريك سيزي قول لازميشة تكهيل لكن يوزي قولي قانا ساوة تكهيفاذي نويل ينباي حاجة يفاذي نمنظومة هي يمتنغا سانة سيفي katika miaka hii ya karibuni watakana kutokana baadhi ya wasomaji kuileta kwenye sauti nzuri mpaka imekuwa ni kitu cha kumliwaza mtu hata kama ajui maana yake akasikiliza tu sauti nzuri, si ndio hivyo? Sauti nzuri imesomwa na wasomaji mbalimbali, kwa imekuwa ni mandhuma ya kuvutia. Sasa kwa sababu kuna ilmu ndani na aqida ahli sunnah wal jamaa, na wala usitarajie kwamba eti rafidha au khawarij au sufia au ashaira wanaweza kuisomesha mandhuma hii, hawataweza kuisomesha kwa sababu ni raddi dhidi yao na kuna ilmu ndani yake. Sasa nisichukue muda mwingi katika kuyasema haya, sisi turudi tusome.